بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشند و مهربان يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم أي خلچينا لپروردگارتان بترسنو خوتان لخشمي بپاريزن چون که براستی زویل لرزی قیامتو کاول بونی بونور کارساتیشی زور گوریو روداویشی سامناکا یوم ترونها تذهل کل مرضعة عما ارضعت و تضع کل ذات حمل حملها وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد لو رجدا ككار ساتك الدبينا هم شير دريق لشير خوركي بأقاد بيتو فراموش دكات هم موسك پرو دو جانه چیش کور پلکی دادنید. خلچی دبینید وکو سرخوشن لراستی دا سرخوشی جنین بلکو سزای خدایی زور سخت و سامناکو سریل شواندون. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد هنده لخلچی دبینید ببه هیچ زانستی و زانیاریک درباره گوری و دسلاتی خدای پروردگار مجادله دکنو باسو خواست دکنو شوین همو شیطانه چی یا خیو سرکش دکون کتب علیه انه من تولاه فانه یضله و یهدیه الى عذاب السعیر لسر شیطان بر یار دراوا به گمان اوی شوینی بکویتو بجوی بکاد او براستی گم رای دکاتو ریگی بو خوش دکات تا برو سزای دو زخ بیباد یا ایوها الناس این کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج أي خلچينا اگر يوك گمانتان لزندوبون وحيا او چاك بزانن كي مسرتا اي ومان لخاك وخول دروس کردوا لو دوان نوكان لنطفيك پيدابون پاشان نطفش دبیت خو حلواسرگ لناو مندال دانده لوو دوا دبیت گوشت پاره چی تواو سرو سیمادار یا نتواو همو امشتاند دهنین و یادتان تا بوتان رون بکین و که ایما آوائه و من دروس کرد و دوباره دروس کرد نوشتان لامان آسانه اوشی بمانوید لامندال دانکان داد جه جیری دکین تا کاته چی دیاری کرو لوو دوا بساوایو ببسوشی در تان دهنین لسکی دایکتان دوایی بو اوی گوره ببنو بگنا او پر ریهزو تواناتان هتانا دمرند رید بگنجی هشتانا دگرند رید و بو پر پوترینی تمنکان بو اوی هیچ تیگ نزاند دوای اوی جاران دیزانی بلگه چی تریش لسر زندو بونه و اوی که ای انسان تو زویش دبینید وشکو برنگا جاکاتیک آوی باران من بسر دا باراند دا دسلا چیتو دلرزیتو تو وکان چکر دکنو رگو چل در دکنو دروین اوسا لهم جور گجو جیاو گلو گلزاری جی جوان جوت دروینیت ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. أمشتاني كباسكران بو أويكا دلنيابن هر خدا ذاتيشي حق وراستا بيقومان هر أويش بأساني مردوان زندودة كاتوو براستي أو پروردگارا دصلاتي بسر هموشتك داهية وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور بيقومان قيامتيش هر برپاد بيتو پیش ديتو هج قماني تدانيو براستي أو خدايا هر همو اوانی کلنا و گردان زندویان دکاتو و دیان هینیت دروا و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم ولا هدى ولا کتاب منیر هندیگ لخلچی هن مجادلت دربار ذاتی خدا و صفات پیروزکانی دکن دور لهمو زانستو زانیاریو با چونو کتبو سرچاوی چی رونو آشکرا ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق هنديق لو جور كسانا روور دجيريتو شان هالدة تشينيتو فيز دكات تا خويو خلچي للربازي خدا ورب جيريت او جور كسانا هر لدنيا دا الرسواي وخجالتي وسرشور ريدان قريتوا لروجي قيامتي جدا سزاي ستينري بيدا تيجين ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد او سا بيدو تريد ام سر انجامت دس پیش کري خوتا توشد هاتو توا بيگمان خدا بهيد جور استم لبندكاني ناكات ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين عندك لخلشي هيا تنها لك حالت دا خدا پرستيدكات اويش او حالتها كدنيا بدلي او بيت اگر توشی خیر و خوشی بود لی پی خوشا خو اگر توشی تاقی کرد نو یک هاد سواری سری خویده بیتو حل دگره توا ابو حالتی دنیا و قیامت لدست خویده داتو ضررمندی هر دولایو هر اوش خسارد مندو ضررمندی رونو آشکره یدعو من دون الله ما لا یضره و ما لا ینفعه ذلك هو الضلال البعيد او جور كسان هانا و هاوار لكسيك دكن لجياتي خدا ياخد پناب و كسيك دبن نظرر و نقازان جي پيدا گينيد او حالتا گمرائي و سر لشي و ويشي زور نابجي و دورا يدعو لمن ضره اقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير نفامان هانا و هاوار لکسیگ دکن که زرری زیاتر و نزیگتر لقازانجی ای که چند یار و یاور و هاو دمیشی نارسن و خرابیان هیا این الله يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانهار إن الله يفعل ما يريد براستي خدا او كساني ايمان و باوريان هنا و كارو كرد و چاك كانيان انجام داوا دخات باخ كاني بهشتوا چندها ربار بجر درخت كاني دا درواد بيگمان خداي گورا هرشتي چي بويت انجامي دادات من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ او کسی وادا زانه تو واگمان دباد که خدا هر جی سری نخاتو پشتیوانی لینا کاد نل دنیا دا نل خیامت دا دبا پتیک ببرزی و حل بواسید ملی خوی پیادا بکاد این جا بی بریتو خوی بخنچیند یا خود کسی واگمان دباد که هر جیز خدا پیغمبرو پیامکی سر نخات لدنیا و لقیامت دا با بروابهیند با آینه چی آسمانی پاشان پاش گز بیتوا با تماشا بکاتو بزانید او پیلانو فیلو نقشه ای رقو کینو بغزی لادبات و کذالک انزلناه آیات بینات و ان الله یهدی من یرید ابو شویا قرآن من دابزاندوا که آیتکانی هموی رونو آشکران براستی خدا هر کسی چی بوید شایسته بید بم قرآن هدایتی داداد این الذین آمنوا والذین هادوا والصابئین والنصارى والمجوس والمجوس والذین اشرکوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامة ان الله على كل شيء شهيد براسي اواني ايمانو باوريان هناو اوانشي كبونت جو لقل صاب اكان دا كفريشت پرست يا استيرا پرستنو گوركانو اگر پرستكانو اواني كها وليان بو خدا بريار داوا بيگمان خداي گورا لروجي قيامت دا جايان دكات ولا يكترو برياري خويد داد لسريان براستي خدا شايت بسر هموشتيكوا ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء آیا ندبینی وو ندبیست و کبراستی هر کسو هر چی هی لعاسمان کانو زویده سجده بو خدا دبن اروها خورو مانگو استیرو چیا کانو درختو مالاتو زورگ لخلچی زوره چیش خوی شایسته ای سزاو طوله کردوا جا اوی خدا قدرو ریزی بشچینه تو رسوای بکاد او هیچ ریز لینره چی نیا براستی خدا اوی بیوید دیکات هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم امانا دو دستيدش بيكن ايمان دارانو بباوران كرديانا چشه لباري پروردگاريانوا لذاتو صفاتو قزاو قدري وهتا دواي جاوانیان که بی باور بون پارچ پوشاگ لآگر برا و ببالایان آوی زور لکل لسرویان و دکرید بسریان دا لدرنجامی سرسختی و سرکشیان دا یصهر به ما فی بطونهم والجلود او آول لکلا هرچی لناو سکیان دا هیا بپیستکان و دیتوینیتوا ولهم مقامع من حديد گرزیج لآسن بو پیامالینو لدانیان آما دکراوا كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق هر که حول بدنو بیانوید خویان رزگار بکنو لو سزای حل بین بقام چیو تی حل دان دگر اندرین و ناویو پیان دو ترید بچه جن سزای سوتانو آگر

با چلکو آرقو مونی نوک لخویان دور بخنوا احرام بشینن. هروها وفا بکن با نزرکانیان و جیب جیب کنو بدوری مالی دیرینو بنرخی خدا کعبدا با تواف بکن. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. حج أو أبو كباسكرا جا اوی کس نورکانی خدا بپارزیتو بگورد دایان بنیتو ریزیلی بگرید بگمانو چاکتر اللای پروردگاری بی پاداش نیه گوشتی مرو بزنو گاو وشتر بوتان حلالا جگل لوانی که بسرتان دا دخوندریتو و قدغ کراوا جا لبر اوه خوتان لپرسنی بتن نا پختو بین رخکان بپارزن هروها لگفتاری درو قصی حل بستراو خوتان دور بگرن. حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق. هول بدن همیشه شوین راستی بکونو ملک هجبن بو حق لبرخاطری ذاتی خدا نکن هیت شریکو هاوله چی بو بریار بدن جاوی هاولو شریک بو خدا بریار بداد وکو او وایا لآسمان و برب بیتو بالند پلاماری بداتو پارچه پارچه بکاد یا خود رشبای چی بهیز بی فرنیتو بی باد بو شوینه چی دورو قول. ذالک و من یعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. بو شوی که حج باسکرا پیویسا انجام بدرید جاوی ریز دادنید با دروش مو برنامکانی خدا او نشانه پارسکاری و لخدا ترسانی دلکانا. لکم فیها منافع الى اجل مسمى ثم محلها الى البيت العتیق. بوتان هی چندها سود ورگرن لو مالاتی دان راو با قربانی تاکاتی دیاری کرو که روجانی دجنی قربانه لو دوا شويني سر برينيان برو مال الديرينكي خداي قوريا. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. بو هر امتك لا امتاني پیشو ريوشوينو برنامهيك من بوداناون بو خدا پرستيو قرباني تاناوي خدا برن لكاتي سربريني مالاتكاند خداي ايوه خداي چي تاكو تنهايا هموتان تسليمو ملكتي اوبن مجدش بدا ببندم ملكتو فرمان بردارو دل آودان كان. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. اواني كاتيك ناوي خدا برا يا باسي دا صلاة ورحمة ذات صفاتي كرا دلکانيان دادا صلاچيتو تزوي پيادا ديد اواني خو گرو آرام گرن لبرام بر او ناخوشيانوا كتوشيان دبيد اواني كنوية جاكانيان بتاچي انجام ددنو لو رسقو روزي كپيمان بخشيون دبخشن. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. اما سربرینی قربانی دا بستکان من بریار داوا که هندگ بن لدروش مکانی خدا کلکاتی حج و ججنی قربان دا انجام دادرید. بگو من خیرو بیری زوری تدای بوتن بازاری کرین و فروشن دا جولینه تو هجاران تیر دبن لگوشت پاداشتی زوری قیامتیش مسوگر دکاد حتا دوائی دناوی خدا ببن لکاتی سربرینی دا بلین بسم الله الله اکبر کاتیک آماده کراون و ریز کراون با سربرین جاکاتی که سر برانو جانیان تیادان نمو پاک کرانو پارچه پارچه کران لیان بخونو بشی هجارانو سوال کرانی لیبدن آبو شیوه ایما مالات من بو ایور رام هنوا بو اوی سپاسی خدا بکن لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولكن یناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين دلنیاب هرجیز گوشتکی و خوینکی بخدا ناگات بلکو تقوا و پارسکاری ایوه بودگاتو حسابی بودکات ابو شیوید دبینن بچاوی خوتان مالاتی بو ایوه رامهنوا تالکاتی سر برینده الله اکبر بلینو قدری پروردگاری گورب زانن که هدایتی داونو مجدیش بدا بچاک کارانو خیر خوازان ان الله يدافع عن الذين آمنوا ان الله لا يحب كل خوان كفور بگمان خدا پش جیری دکاد لوانی که ایمانو باوریان هنوا چون که براستی خدا هم مخیانت کارو کافرو بباوری چی خوش ناوید. اذن للذین یقاتلون بأنهم ظلمو و این الله على نصرهم لقدیر. مولد دراوا بو ایمان دارانی شریان پیدا جیرن که بزنگنو برحلستی بکن چون که براستی استملک راون. بگمان خدا د صلاتي هيك كسريان بخاتو سركوتنيان بي ببخشيت الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز اواني كبنا حق لولاتيان درب دركران تنها تاوانيان اوبو كدانود پروردگار من اللايا خو اگر خدا خلچی ندا بیگ داو حق دشی بطال نوستید هرچی شوینی خواه پرسی جولکو گاور هیا لخلوتگو کلیسا و کنیسا هرو هم مزگوتکانیش کناوی خدای زور تیدا دبرید هم موی کاول دکرید سوین بید بیگو من خدا او کس سردخاد کپش جیری آینو برنامه که دکاتو هولی سرخست نیده داد براستی خدا زور به هزو بالا دستا الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور اوانی که اگر پایدار من کردن لزویده نویشو دروش مکانی بچا چی راده گرن زکاتش بتواویده دن فرمان بچا کدکن قدغل لخراپه دکن سر انجامی همو کاری چیش هر بولای خدا دگر ریت هوا و این یکذبوک فقد کذبت قبلهم قوم نوح و عاد و ثمود اگر خدا ناسان بر روابتو ناکنو بدروت دزانن او دل نیابه که پیش اوان هوزی نوح و عاد و ثمود پیغمبرکانی خویان بدروزانی وو بروایان پی نکردون و قوم ابراهیم و قوم لوط هوزی ابراهیم و هوزی لوطیش بروایان با پیغمبرانی خویان نکردوا و اصحاب مدین و کذب موسا فأمليت للكافرین ثم اخذتهم فكيف كان نكير هروهاد دانشتواني مدين بروايان بشعيب نكرد موساش برواي پينكرا و بدروزان را منش مولتي كافرانم داد تاما ويك لو دوا همويانم گرد يتر رونو عشكرايا كتولو خشمو خينم چون بو فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد چندها شارو شاروز کمان لناو برد لکاتیک دا دانشتوانی استمکار بون او تا دبینید خانو برکانیان بسر یک داد تپیوا بیری آوی لکار خراو کشکو تلاری برزو بلندی زورش من بچولی هشتو و بخاون ماوتو کبلگیا لسر خشمو قینی خدا لیان أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ آیا اوان بسر زویده نرویشتون بدلو درونیشی هوشیار و تابیریک بکنوا کوان خلکانی را بردو؟ او شاران بو کاول کران چه ایمی دروس کردوا؟ امانز لجیان چیه؟ یان خاونی جوی و دزگای بیستن نبون بسر هاتکان یان ببیستن و لیچی بدنوا؟ جاوان بید چاوان چویر بو بید بلکو او دلان چویر دبن کوان لسینکان دا چونکه هر روال دبینو ناوروک لیگ نادنوا ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون خدا ناسان پلد لیدکن که او سزای زوی خیان پی بگرید بگمان هرجیز خدا لبلینی خوی لاناداد لسرداخوازی نفامان پاشو پیشی ناخاد چون که کاتو زمان بایخی نیل للای خدا براسی روشگ لای او پروردگارد وکو هزار سال وایا لوی کدی جمیرن وکا این من قرية املیت لها وهی ظالمه ثم اخذتها وإلی المصير چندها شارو شاروز که هبون که من مولتم داون لکاتیک دا دانشتوانی استمکاریش بون دوی ما ویگ لناوم بردون سرنجامو گرانوش هر بولای منه قل یا ایوها الناس انما انا لکم نذیر مبین پیان بله ای خلچینا من تنها ترسینرو بیدار خرویی چی آشکرام بوتان فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم جاواني ايمانو باوريان هنا وكارو كردو تشاكا كانيان انجام داوا لخوش بونو روزي بنرخو فراوان بويان آماديا والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم او كسانشي هول ددن بربس دابنين لبردم آياتو فرمان كاني امدا لكاتيك داد دستو سانن اوانا نشتجين ناو دوزخن وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم اي محمد پیشتو هیچ پیغمبری چی پیام دارو به پیام من روانن نکردوا آواتی نخواست بید بباور هنانی قومکی بلام کاتیک آواتی خواستوا شیطان اوی بفرصد زانیوا شتی نابجی تیکل با آواتکی کردوا اینجا خداش فریای کوتو او اوی شیطان فریداوت ناو آواتکی او سریویت یو لو دعا خدای گورا آیتو برنامه کی خوی چسپاو دامز رو کردوا

براستي او كارا بو خدا زور آسانا. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. مشركو هاولگران لجياتي خدا پرستيش تيك دا پرستن كخدا هيد بلغيشي روانا نكرد ولا سري كالروايا بپرستنو خوشيان هيد زانيار يچان دربارين نيا استمكارانيش هيد زورا پشتيواني چان نيا تا لقيامت دا فريايان بكويت. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أتأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. كاتك كآيتكاني ايما بروني وآشكرائي بسريان دا دخوين ريتوا لرخصاري اوانده كبه باورن بيزاري و تالي و گرجي بديده كيت بجوريك خريك هيرش برن سرواني كآيتكاني ايميان بسر دا دخوين نوا پيان بله ايا حوالتان بدمه بخراب تر لوكين و بغزتان اویش آگري دو زخه که خدای گوره بلینی داو بوانی که به باورن پی آی که سر انجامو چار نوسی چی خراب ها. یا ایوها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ. اي خلچينا نمونه يكهن راوتوا تاك جوي بو بگرن براستي اواني كهانا و هاواريان ليدكن لجياتي خدا هر جيز ناتوانن تاك ميشيك دروز بكن هرچند بو او كارك كوب بنو و يارمتي يكتريش بدنو اگر ميشيكش تي چان لي بفرينيت ناتوانن لي بسن نوا داوا كارو داوا لكراو هردو چان لاوازو بيد صلاة. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. اوانو وكو پيويست قدري خدايان بتاچي نزاني ريزي پروردگاريان بتواوي نگرد لكاتيك دا براستي خدا زور بهزو بتواناو بالا دستا. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. هر خدا بويسي خوي لفريشتكانو لخلچيش فرستاده هل دبجيريد براستي خدا بي سرو بينايا چاك دزاني چه هل دبجيريد بو گياندني پيامكي. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. خدا آقايا بوي كالبيشيان والروي داوو بوش كالآين دو داهاتو دا رود داتو همو كارو همو شتيك بولاي خدا دبريتوا. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. أيو كسان إيمانو باورتان هناوا كرنوشو سجد برنو نيجكانتان بجواني بكنو پروردگارتان بپرستن لهم مبارو دوخيك داو تادتوانن چاكو چاك كاري انجام بدن بو اوي سرفرازو سرکوتوبن. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. اروها بردوام بن لخبات و جهاد و هول و کوشش لپناوی خدا دا بوشه و ایکا شایسته ایتی لبرخاطری او بید او ذاتا بو او حالی بجاردونو لآینو برنامه که دا هیت جارشته چی ناروا و قرسو گرانی لسردانه ناون که نتوانن انجامی بدن جا ام برنامه یا ریوشوینو برنامه ابراهیمی باواتانا که پیشتر هر خدای گوره ناوی ناون مسلمانو لم قرآنش دا با مسلمان ناوی بردون تا پیغمبر ببیت شایت بسرتانوا که پیامی خدای پیر را گیاندونو ایوش بگیاندنی او پیاما ببن شایت بسر خلچیوا کواتا نویجکانتان بساچی انجام بدنو زکاتی جلمالو سامانو زانستی و هستان در بکنو پشت بخدا ببستن چون که هر او ذاتا یار و یاورتانا جادل نیابن که خدا چند یارمتی دریچی چاکو چند پشتو پنایچی بهیزو بنرخه.